Ти світ створив, твоя рука землю і небо сотворила, дихання всьому ти сам дав. Ми твоє творіння, слава тобі. Ти є навіки, спасе ти наш. Ісус, ти з нами, Бог Спаситель всемогутній, наш Бог великий. Дивний спасе, помер за нас, взяв гріхи на себе, але воскрес на третій день, дав життя за мене. Слава тобі! Ісус, ти з нами, Бог Спаситель всемогутній, наш Бог великий, ти є навіки. Цар землі і неба, ти є незмінний, твоя є слава. Аллилуйя, слава!